Jó estét! Meghalt a szegények elnöke, a legszegényebb elnök, José Mujica. Mi nagyon tiszteltük őt, annak idején sokat beszéltünk róla. Az a, hát nem is tudom, az a kaszt volt szerintem, mint Gandhi meg ezek. Tehát az elmúlt 50 évben nem tudok hozzá hasonlót. Lássunk egy 3 perces részt a egyik leghíresebb beszédéből. Érdemes egyébként az egészet meghallgatni, csak nyilván az nem fér bele a műsorunkba. Ő Tupamaru gerillaként kezdte, kemény faszi volt, a feleségét is onnan ismerte meg. 4-szer tartóztatták le, sok évet ült börtönben, nem talán több, mint 10 évet. 2-szer meg is szöktek, de képzeld, volt olyan, hogy ilyen alagutatástak a föld alatt, ilyen Monte Cristo grófja, tehát ilyen romantikus. Ez az ember, tehát elolvasod az életrajzát. Ja igen, egyébként az elnöki palotába bevitte a hajléktalanokat, és ő maga a farmjáról járt az elnöki palotába, ami egyébként egy kis, tehát ne egy South Folkot képzelje a farm helyett, hanem egy ilyen kis izét, ilyen kis vidéki kis lófasz kulipintyót. Tehát egy ócska izével, autóval járkált. És így érte le az egész életét, még csak pós se volt. Na most itt, ha valaki, azt mondom szocialista, de a szónak a már nem a lejáratot, hanem a legnemesebb értelmében, akkor ez számomra ő. És valahol szimbolikus, hogy a pápa után meghal. Érted? Ez a két ember együtt hal meg, kvázi, majdnem. Hát és valami olyasmi volt ő a politikában, ami a pápa a klérusban. Valami olyasmi. Rendszerhiba. Valami olyasmi, ami nálunk a Sólyom László volt. De, a Mujica ilyen 19. századi romantikus forradalmár. Mi a francot keresett ez a 21. században? Na ez a rendszerhiba, nem? Rendszerhiba. És szóval tényleg olyan, mint hogyha valamelyik haverunkat megválasztották volna elnöknek. Na jó. De azok közül, a haverjaink közül, akik sosem akartak elnökök lenni. Tehát nem olyan haverunkat, amelyik másokszor próbálkozott, hogy elnök legyen, aztán világos, végül sikerült. Világos. Abszolút. Szóval Sólyom László úgy lett köztársasági elnök, hogy az SZDSZ meg a Fidesz összefogtak az MSZP ellen. De az MSZP az Szili Katalint akarta köztársasági elnöknek, az SZDSZ pedig hát kereste az identitásának az utolsó még megmaradt szilánkjait, az autonómiájának az emlékét vagy árnyékát, és akkor ezt abban találta meg, hogy nem engedte Szili Katalint az állam élére ülni, hanem összefogott a Fidesszel, és akkor kellett találni valakit, aki az SZDSZ-nek és a Fidesznek éppen ugyanannyira elfogadhatatlan, ami nyilván kompromisszum. Hát ilyen nagyon kevés kompromisszum született az utóbbi évtizedekben. Szinte mindig úgy zajlott a folyamat, hogy valamelyik kurzus éppen hatalmon volt, és akkor az a kurzus az erőből átütött mindent. És ez most egy olyan pillanat volt, amikor ugye az MSZP volt a legerősebb párt, és kompromisszumot kellett kötnie az egymást megszállottul gyűlölő SZDSZ-nek és Fidesznek, hogy legalább az MSZP-nek keresztbe tudjanak tenni. És talán az SZDSZ utolsó értékelhető vagy értelmezhető autonóm pillanata volt ez, hogy megválasztották a Sólyom Lászlót köztársasági elnöknek. Hangsúlyozom, ha az SZDSZ önállóan választhatta volna ki azt, hogy ki legyen a köztársasági elnök, rá mutathatott volna valakire, és abból neki hatalma lett volna köztársasági elnököt csinálni, soha nem a Sólyom Lászlót választja. Hangsúlyozom, ha a Fidesz választhatott volna köztársasági elnököt, úgyhogy akire rábök, abból köztársasági elnököt volt tud csinálni. Ilyen pár. Nem a, soha nem a Sólyom Lászlót választja. A Sólyom László úgy jöhetett a képbe, és úgy születhetett ez a, ez a döntés, hogy, hogy a Sólyom Lászlót nem nagyon akarta az SZDSZ-se, nem nagyon akarta a Fidesz-se, de nagyon nem akarta az MSZP. A Fidesz és az SZDSZ pedig nem akarta, hogy az MSZP akarja, vagy hogy az legyen, amit az MSZP akar. És akkor ezért aztán megállapodtak Sólyomban. És erre mondom, hogy rendszerhiba. Tök véletlenül lett egy köztársasági elnökünk. Lett egy köztársasági elnökünk. Amit Magyarországnak egy köztársasági elnöke volt. Érted? Mm. Ja. És annyira korrektül, annyira becsületesen állt helyt a 2006-os ország elveszejtés idején. Ő tényleg képviselte meg, reprezentálta a köztársaságot, pont azért, mert nem tartozott egyik kurzushoz sem, egyenlő távolságra volt a kurzusoktól, ezért mindkét kurzus számára tulajdonképpen elfogadható volt. Itt most a liberális kurzus, meg a illiberális, vagy hát akkor még úgy hívták magukat, hogy polgári kurzusról. Tehát a jobb oldalról, meg a liberális kurzusról beszélek. És ez az egész tulajdonképpen Mújkáról jutott eszedbe. Annyiban, hogy ő rendszerhiba volt, tehát nagyon kilógott a politikusok közül. Gondolj bele, hogy Uruguay elnöke egy ilyen fószer, és akkor Brazíliában meg milyen szélhámos figurák jönnek el. Tehát szóval, ez egyébként, hogy följön Trump, meg ez az egész, amit tudod, világrendszerváltásnak neveznek egyesek. Most akkor meghal a pápa, meg meghal Muhika. Én hiszek az ilyen szimbolikus dolgokba. Tehát én hiszek abba, hogy ez, ha nem is Jungi értelembe vett ilyen misztikus szinkronicitás, de van egy együttjárása ezzel. Oké, hogy 89 éves volt, de még pont most halt meg, érted? Tehát, hogy valamivel együtt meghalt, én tök ezt érzem, érted? Valami tisztesség, becsület, 19. századból idehozott romantikus, fasz tudja, idealizmus, ilyesmik. Egyébként ugye ő gerillaként kezdte, és ő egy nagyon pacifista figuraként fejezte be. Ő azt is mondta, hogy olyan, mint amikor egy ragadozót vegetáriánus étrendre szorítanak, úgy érzi magát. De harcos marxista gerilla volt, bazd meg. Na jó, de Dél-Amerikában azt tudod, mit jelentett? Hát kurvára mást, mint Moszkvába, bazd meg. Na, érted? Ja, ja. Na, viszont van pápánk. Mit szólsz hozzá? Még nekem semmi. Szimpi. Nem tudni semmi. Nekem szimpi. 14. Leó. Utána néztél 13. Leónak, mert tudod, ez a névválasztás az... 12. Leó, 11. Leó, és minden. És az egész apu most azzal telne, hogy fölolvassuk a 13 Leónak az élettörténetét, munkásságát. Ez ilyen, ilyen Andy Kaufman-féle poén. Ja, hogy még külsőleg, egyébként tényleg, még külsőleg is ilyen típusra hasonlítanak, beszarás. Ja, igen. Szociálisan érzékeny volt egyébként a 13. Leó. Most azon gondolkodom, hogy ő vagy az előtte levő pápa, akinek Liszt is dolgozott, mert sokáig regnált, a pápai csalhatatlanságot azt a 13. Leó, vagy az előtte levő pápa hozta be. Liszt Ferenc még neki komponált. Tudod, az öreg Liszt nagyon katolikus lett, végigkúrta fél Európát, ilyen nagy izé volt, érted? Ilyen nagy duhaj gyerek, és aztán geci katolikus, de annyira, hogy a Richard Wagner, tudod, aki a veje volt, az lecikizte, meg már szóba se akart vele állni, mert az meg tudod, antikeresztény volt, mert germán faj, neopogány, akármi. Na, mindegy, ennyit, jó, bocsánat, nem Leóról beszéltem, hanem Lisztről, meg Wagnerről. Szóval, hogy a pápa névválasztása az mindig egy programválasztás. Így volt egyébként a fáraóknál is. A fáraóknak 5 nevük volt, abból 2 írt a kartusba. Ez, amiben a hülye turistáknak is a nevüket így bele szokták vésni. És amúgy örökké valósági el, és abból az egyik a személy nevük, ilyen Széti, meg Totmesz, meg Jakmesz, meg ezek görögös vizék, kiejtések, És akkor volt ilyen hosszabb nevük, a Menheperuré, UANRé, meg ilyenek. Ezek ilyen programadó nevek voltak, amelyek egy előző fáró program nevére hasonlítottak, és hogy azoknak a politikáját folytatja. Kicsit ilyesmi a pápaság, hát végül is szakrális uralom ez is, vagy szakrális uralkodói rang. Viszont a trumpisták nem örültek neki, azt olvastam, hogy már eleve ők ilyen trumpellenesnek titulálják a pápát. Eleve az amerikai kontinensről még egy pápa. Tehát, hogy most lett egy pápa Dél-Amerikából, én nem tudom, hogy korábban volt ilyen. És most lett még egy Amerikából. Tehát most egymás után két amerikai pápa. Már a kontinenst értve. És már sokszor előadtuk itt, hogy mi a különbség a katolicizmus közt Európában és a katolicizmus közt Amerikában. És ez nem csak Latin Amerikára vonatkozik. Európában a katolicizmus az hagyományosan reakciós pozíciót vett fel. Minden keresztény szocialista törekvés ellenére is. Mert voltak ilyenek természetesen, amikkel az anyaszentegyház a munkás mozgalmakra reagált, próbálta a munkás mozgalmaknak a felhajtó erejét a maga csatornáiba beterelni. De akárhogy is, Európában a katolicizmus reakciós. Amerikában a katolicizmus viszont egy forradalmi, vagy a forradalmakkal szinoptikus ideológia lett. Ami bizarr, és innen Európából nem is nagyon elképzelhető. És ez nem csak Latin Amerikában van így, hanem az Egyesült Államokban is így van, mivel hogy a Amerikában az elit, a politikai, hatalmi elit, kulturális elit hagyományosan neoprotestáns. Egyesült Államokban. Dél-Amerikában meg hát ők a gyarmatosítók. Kik? Szintén a neoprotestáns amerikaiak, jenkik. Ja, hogy az új gyarmat, azt hittem a régi spanyolok, portugálok, azok katolikusok. Nem, a tőke. Ja, vágom. Ja, értem, ma, értem. Meg a 20. században. Értem, most már stém. És velük szemben a katolicizmus egy ellenálló ideológia lett. Észak-Amerikában is. És az észak-amerikai katolikusok, a Egyesült Államokban élő katolikusok, azok sokkal nagyobb számban demokraták, mint republikánusok. Ellentétben a protestánsok. Van kivétel, mert van egy csomó püspök ott is, aki kurva konzervatív. Van, de a nagy számok alapján mégis ezt adja a statisztika. És a katolicizmusnak ott van egy sokkal karitatívabb, sokkal evangéliumibb szelleme, és ez a 14. Leó pápa, Robert Francis Prevost, ő már mielőtt pápa lett, már konfliktusba került az alt-right mozgalommal, és pedig bevándorlás ügyében. Tehát, hogy ő bevándorlás ügyében egy nagyon szociábilis, egy nagyon befogadó, egy nagyon karitatív ideát személyesített meg. És már ebből fakadóan voltak konfliktusai. Tehát most mondhatjuk azt, hogy amerikai pápát választottak, tehát valójában a trumpizmus ellenlábasát választották meg pápának Amerikából. És hát az első nyilatkozatai egyikében kifejezésre juttatta, hogy Oroszország egy imperialista inváziót folytat jelenleg Ukrajnában, de hogy minden esetre Oroszország agresszív politikáját az egyik legelső nyilatkozatában elmarasztalta. A Mandinerbe lefikázták legalább? Hát ki, mindig szoktad nézni. Lett egy cikk arról, hogy a pápa szembehelyezkedett Putyinnal, és hát a kommentelők, meg a lájkok és diszlájkok aránya az arra mutat, hogy valami 28-0 volt kb. Az arány, hogy hát a Mandiner közönsége, hogyha választania kell Putyin elnök és a Szent Atya között, akkor egyetlen tömbben... Sztálint választják, ez világos. Egyetlen persze. Tömbben állnak Moszkva mellé Vatikánnal szemben, hiszen Vatikán ma már egy bordély. Igen. Egy bordély, ahol igen. Kurvák tanyáznak. Bezzeg Sztálingrád. Ott van a szentély. Ott a anyaistennőjük, bazd meg. Csak azt nem tudom, mi a faszomért nem takarodnak oda. Innen haza. Inkább az a terv, hogy Oroszország jön ide. Hát ez az. Hát ez az. Ja. Majd egy picit erről is beszélünk. Na most kiverted a fejemből az meg, amit a pápáról akartam mondani. Mindegy, mindegy, mindegy. Még egy pár szót Erdélyről. Én életemben most voltam először. Olyan szégyellem, most voltam először, viszont volt egy kurva érdekes érzésem. Patetikusnak fog hangozni, és esküszöm, hogy semmilyen nyálas nem volt. Tök úgy éreztem magam, hogy magyar vagyok. Ez az utóbbi időben érted itt Magyarországon, ez valami annyira... Bazd meg, ott éreztem, hogy ott annak van valami van jelentése. Például Marosvásárhelyen, amikor ezek a részek faszkalap románok ott gajdoltak mellettünk, és mondta a csávó, hogy na ilyenkor szoktak kötözködni, tudod? És akkor hirtelen átéreztem valamit. Ezt itt... Ebben tudod megélni a magyarságodat, igaz? Jó. Egyébként Puzsér nyakába lógott egy ezüst kereszt, szerintem meg amúgy is ezzel a loboncos haja, meg kicsit kreol bőre, úgy néz ki, mint egy pópa bazd, meg egy román pópa, és biztos, ő biztonságban volt, ő mondta volna, hogy pácse, pácse, béke, béke, ezért fasza lett volna a rejtőzködés nagymestere. Nem, egyébként inkább túl feltűnő az a baj, de mindegy. Szóval, hogy te figyelj, ott tényleg jelent az valamit, és van az egésznek egy súlya. És tudod, most Magyar Péter elindult ilyen szegénylegényes zarándok útra Nagyváradra gyalog. Te a Forrest Gumpot látta? Bazd meg, nekem ez jutott eszembe. És közben kinő a szakálla, meg minden. Érted? Na, és kérdezték tőle, hogy ezért a választások meg minden, ott nagyon udvarias volt, azt mondta, nem, nem, mi a román néppel, meg nem szólunk bele, meg nem. Jó, oké. Viszont nyilatkozott az a matematikus, aki a Simionnak a kihívója, nem kihívója, vetélytársa. Második fordulóban? Igen. A bukaresti polgármester? Az. Hogy a Niku Zordán. A magyaroknak, tehát hogy a sokszínűség, meg mit tudom, tehát hogy ő egy ilyen... Meghirdette a birodalmi ideológiát, ugye? Már mire gondolsz? Hát a sokszínűséget... Ja, hogy a brüsszeli birodalmi... Igen, hát a brüsszeli, meg a... De van a moszkvai birodalmi ideológia. Hát meg a pekingi, brüsszeli... meg a washingtoni, az nagyjából ugyanaz. Jelenleg. Na, a moszkvai birodalmi ideológia az a szabad és független nemzetállam. Bazd meg. Hát nem jobb az. Budapesti, majdnem bukarestit mondtam. Kormányzóság. Na, szóval visszatérve erre, nekem azért megrendítő volt, tehát gondolj bele, kisebbségbe élni, Robi, bazd meg. De az anyaföldeden, tudod? Hát tudod, te neked Romániába kell kimenned, hogy kisebbségnek érezd magad. Más magyarok itt Magyarországon is meg tudják ezt oldani. Igen, hát nem kell feltétlenül hinni az első benyomásnak, hogy kimész és rögtön magyarnak érzed magad. Szavaztál te a Fideszre? Igen. Na, ez az az érzés, amit most érzel. Ez a magyarság. 1990-ben a Fideszre szavaztam. Akkor még rendes magyar ember voltál. Nem, ők voltak... Na, mindegy. Lipsigecik. Térdre csuhások. Azaz. Jó, most lehet ezen... Köszönöm szépen, kurvára nem kérek, mert beteg vagyok, de nagyon kedves tőled. Hát majd én elfogyasztom. Azt gondoltam. Figyelj, azért... Ennyi maradt a magyarságodból, az a kurva víz, bazd meg, azt így ad. Azt így ad. Lehet. Bazd meg, ebbe kugyoznak a halak. Undorító vagy. Már a halak? A halak. De vízbe? Fertőtlenítve van. Mi? És a sörbe szerinted nem víz van? Te tudós vagy te? Vagy mi vagy te? Mi? Jó. Miket tudsz, bazd meg? Visszatérve Erdélyre, meg erre az egészre, tehát, hogy nem annyira kurvára vicces ez mind, ahogy te most ezt itt előadod, mert semmi közöd az egész témához, barátom, hanem... Sokat tanultál ebben az országban az elmúlt 15-20 évben. Jó, nézd, tehát most lehet azt mondani, és ez tök igaz, tehát most kiderül, hogy Orbán Viktornak vannak fontosabbak, mint az erdélyi magyarok. Ne viccelj már! Mi lehetne fontosabb? Rubel? Az FSB támogatása? Vagy azok a dokumentumok ott a Ljubljanka téren? Szerintem az orosz barát jobberek nem a pénzért, nem a rubelért csinálják. Őszinte mély meggyőződéssel oroszok. Én kinézek egy idealizmust belőlük. Lehetséges. Igen, de azért KG Béla valamit azért mégiscsak intézett. Az jobbikos talán volt. Nem a, igen, jobbikos mert a jobbikon próbálta ki a Fidesz ezt a ruszofíliát. Már hogy nem, a Fidesz? Hát a Fidesz nem fogja saját magán kipróbálni, hogy ruszofillá szerethető a magyar nép. Hát erre volt való a Jobbik. A Jobbik ott behálózta az FSB. Látszódott, hogy a Jobbikban ez gyökeret tudott tereszteni. Látszódott, hogy a szélső jobb oldal hogyan viszonyul ehhez. Ezt megmérték számos mintán. És azt mondták, hogy hoppá, Magyarországon lehet orosz barát jobboldaliság. Amit addig nem gondoltak, hogy ez lehetséges, nem fogják magukon kipróbálni. Hát szükség van egy kísérleti alanyra, ez volt a Jobbik, mai nevén Mi Hazánk, és akkor azt látta a Fidesz, hogy ez működik, és a szélső jobboldal befogadja ezt a Sztálint nyomokban tartalmazó pravoszláviát, vagy ezt a fura elegyet. Nyomokban? Igen. Azért egy kicsit több Sztálin van ebben a putyini pravoszláviába, bazd meg, mint Mogyoró a faszom tudja milyen gyári akármiben. Csokoládéba, igen, ahol Mogyorót csomagoltak korábban. Hát engem erről könnyen meggyőzöl. De úgy néz ki, hogy az erdélyi magyarság döntő többsége is érti ezt. Már érti ezt. Nem volt semmi probléma az orosz befolyással, amíg az Orbán Viktort jelentette. De most, hogy az George Simeont jelenti, most már nagyon másképp áll a dolog. Ez már egy másik képlet. És pedig hát ugyanaz a képlet. Csak ami Magyarországon egy szuverenizmus, a magyarság őszinte hitvalló képviselete, az Romániában Vasgárda, az Bukarestben magyar gyűlölet, az a kisebbségi jogok felszámolása, az a magyarság üldözése. De most a Simeon tett valami gesztust. Meg Orbánnal kampányolt. Milyen már. Hát ez nagyon... Szóval, hogy az, kellemetlen így szokták mondani. Most kezd el rájönni arra az erdélyi magyarság. Most nem azt állítom, hogy a falvak nyugger magyarsága, de hogy a városoknak ez a fiatal középkorú magyarsága nagy számban kezd arra ráeszmélni Erdélyben, hogy a Simeon az a román Orbán, és az Orbán a magyar Simeon, és hogy ez valójában egyetlen egy szövetség, mégpedig egyetlen egy rubel szövetség, Moszkvából szervezett nyugati civilizációt alásó, hát úgymond szuverenizmus, ami hát leginkább Moszkva szuverenitása, és a Moszkvából kiutalt budapesti, illetve bukaresti szuverenitás, helyi... ami Budapesten a magyarság, a magyar érdek, a magyar vér védelmezését jelenti, az Bukarestben magyar gyűlöletet jelent. Ugyanaz, hát lefordítod a Dumát, a szó szerint az orosz Dumát, lefordítod magyarra, és ezt a hitvalló kurucos szuverenizmust kapod fordításként, lefordítod romárra, és magyar gyűlöletet. A szuverenizmus azt jelenti, hogy ne szóljanak bele ilyen mindenféle nemzetközi bíróságok, meg nemzetközi jog, meg egyéb abba, amit én helybe csinálok Közép-Afrikába. Tudod? Ja. Már metaforikusan. Érted? Tudod, Ceausescu azt tudod, hogy mennyire szuverenista volt? Folyamatosan máshol nem volt szó, mint hogy beleavatkoznak Románia belügyeibe. Ott kurvára elnyomták akkor a magyarokat. Az volt a mélypont egyébként. Érted? Én nem emlékszem, hogy valaha örültem volna kifejezetten ember halálának, de amikor kivégezték a feleségével együtt, akkor ittam a haverommal. Bezony. Mezony, mondtuk, hogy kurva jó, bazd meg. És, na jó, érted? És az a helyzet, ma már nem tenném még egy ilyen alakkal szemben sem. És azt ne feledd el, Robi, hogy viszont az Orbán azért évekig nagyon sok pénzt adott, persze ennek meg lett az ára. És ez most látszik. A úgynevezett baloldal, a hivatalos baloldal, nevezzük így, mert Magyarországon amúgy nincs baloldal, de ez most tök mindegy, pár asztaltársaságot kivéve, de azok meg még rosszabbak. A baloldal hogy állt a határon túli magyarokhoz? Bazd meg. Hát az nagyon gyalázatos. Hát de még liberális szempontból is, bazd meg, nem nacionalista szempontból. Undorító. Érted? A Medgyesi kocint, bazd meg a trianoni békére. Ez bazd meg, Lipsi ismerőseim fölháborodtak. Az a barom. Érted? Meg a 23 millió románozás. Hát ja. Amit Kovács László adott elő, de az valójában Gyurcsány innovációja volt. Gyurcsányról tudni kell, hogy ő nem politikusként kezdte. Ő az MSZP-nek a Habony Árpádja volt a 2002-es választáson. Tehát, hogy ő találta ki a köteles beszédet, ő találta ki ezt a 23 millió románozást. Tehát ő ott egy kampánykreatív volt. Tulajdonképpen ott züllött le a politika egy más szintre. Tehát amikor a 98-as Horn Orbán vitát hallgattad, az még olyan úriemberi volt. Az még olyan gentleman agreement volt. Ott voltak konszenzusok. A Gyurcsány volt az, aki ezeket a konszenzusokat elkezdte szétverni. Az Orbán Viktorban pedig azonnal partnerére talált. Az egyik legsúlyosabb merénylet az a kokárda kitűzése volt kampány üzemmódban, tehát kampány keretében, nem március 15-én, hanem hát kvázi Fidesz jelvényként. Tehát Fidesz jelvényként rakjátok ki a kokárdát, és akkor az utcán, köztereken, tömegközlekedésen felismeritek egymást. Tehát itt a magyarnak, és felismeritek azt is, aki nincs kint a kokárda. Ez a magyarnak a magyarral szembeni megbélyegzése a nemzettudatnak, meg a nemzeti összetartozásnak, amire állandóan hivatkoznak, ennek az alásása politikai haszon érdekében. Emlékszel talán, hogy az MSZP-nek volt erre egy amúgy nagyon halovány gyenge válasz erre a kokárdára? Én arra emlékszem, hogy annyira kétségbe esett az MSZP, milyen választ adjon erre. Volt, hogy nem amikor emlékszik. Amikor a Kovács László vitatkozott a Pokorni Zoltánnal, mert volt egy pártelnökök vitája, és volt egy miniszterelnök jelöltek vitája. És amikor 2002-ben a pártelnökök vitáján, a Pokorni Kovács László vitán, a Kovács László kitűzte magára a kokárdát, jelezve, hogy nem engedjük a nemzeti szimbólumot elvenni, és hát ezzel besétált ebbe az utcába. Ugye arról van szó, hogy a kokárdát nem viseljük, nem ünnepnap. Tehát az március 15-én tűzzük ki. Ez ugyanolyan nemzeti tradíció, mint maga a kokárda. Meg az ünnep megünneplése. És a Kovács László mit tehetett? Tehetett volna mást is. Meg is bélyegezhette volna ezt a nemzeti szimbólumnak a kisajátítását és pártjelvényi gyalázását. De ő kitűzte. Ami hát, amivel gyakorlatilag jóvá hagyta az egészet. És azt mondta, hogy hát innentől kezdve ez a kokárda, hát ezt tedd ki, ha van kedved. Mert akkor magyarabb vagy. Akkor nem emlékszel erre, besült egy MSZP-s cucc. Igen, mert ő mindenre emlékszik, bazd meg, és már nyert tőlem viszkit így. Hogy én meg rosszul. Kettőt. Figyelj. A narancssárga, vagy ilyen pirosas kendő. Nyakba. Indított az MSZP egy ilyen kampányt, csak besült, beszart, mert nem nagyon vették föl. Úttörő kendő, nyakkendő. Olyasmi, és öregasszonyok, én nyugdíjasokon volt, bazd meg, ilyen kendő. Az különbség... aluljáróban, még a sajtóba csak bent. Csak tudod, az a különbség, hogy az egyik esetben... Ismertem, egy nem... aki kitalálta egyébként. Nagy ember vagy. És hogyha megfogom a kezed, akkor egy kéz fogásnyira leszek attól, aki ezt szart kitalálta, tényleg. Téged is ismerlek. Szóval az a különbség, hogy amikor a kokárdát kitűzte az Orbán Viktor, meg a fideszes tábor, ott egy meglévő nemzeti szimbólumnak az átértelmezése, kisajátítása és a nemzeti egység ellen való felhasználása zajlott. Itt az úttörő nyakkendő. Ez minek a szimbóluma, bazd meg? Valaminek, ami, hát azt is a középiskolások hordták, azt is az államszocializmusban. Nem úttörő nyakkendő volt, csak kicsit arra hasonlított. Nagyobb volt, ilyen sálszerű. De kinek van ilyen otthon? Vegyen mindenki az MSZP-től? Igen, osztogatták, és akkor azt ott... A nyomorult MSZP. Fú, bazd meg. Ez kitalálta egy kreatív. De még létezik az MSZP? Aha. 1%? Szerintem most romolják. Nem. Talán el is érik. Szerintem, ha Orbán Viktor leszállítja nekik a küszöböt, akkor nagy erőt tudnak meríteni, Robi, az 1% megosromlásához. Onnan jött ez az egész, és ennek az egésznek, ahogy a úgynevezett baloldal, vagy hivatalos baloldal állt a határon túli magyarokhoz, azért ennek a kádárista előzménye, amikor még beszélni se lehetett Erdélyről, meg ilyenekről, tudod? És amit te nem akarsz elhinni, rengeteg ember jó hiszeműen nem tudta, hogy Romániában élnek magyarok, mert azt se tudta, hol van Erdély, bazd meg. Tényleg. Nem hiszi? Lehet, hogy voltak ilyen segédmunkások, és te beszéltél is velük, de azért nem ez volt a jellemző. Az erdélyi magyarok is mondták nekünk egyébként Marosvásárhelyen, meg Kolozsvárot. De Robi, egyébként én, hogy mondjam, valahogy meghatónak tartom, hogy a Robi ennyire tolja magát. Nem tolom el, de én ezt nem tolom el. Én ezt nem hallottam senkitől. Nem hallottam. Boldog ember vagy. Buboréknak nevezik az ilyet, de... Oké. Okay. Jó, 50, tudom... 50 év egy buborékban, bazd meg. Hát figyelj, mert te nem érintkezel a magyar társadalommal. Most érintkezett, igaz? Sörunikum, kétségtelen, bazd, ja, kétségtelen. Van pofán, bazd meg, a vizes pohár mellől ilyeneket előadni, bazd meg. Kapnád csak el ezt a fosós szart, amit én. Azt tetted odakint, amit az erdélyi magyarok. Valahogy az ő gyomruk bírja ezt. Akkor ezzel lehet, hogy a magyarság enzimek azok, amik hiányoznak belőle, nem? Geci. De nem, mert most az is beteg a barátom, a Bauxit, és ő nem volt most Erdélybe. Tehát itt kapta el. Most gyógyult meg. Na, hagyjuk, ez már magánügy. Most mindannyian hazamentek innen, és én... Végetek van. Nem, egyébként már ez múlik el nálam, csak na mindegy, az apu miatt idejöttem meghalni a színpadra. Ez szerintem, ez szép. Köszönöm! Bírod az ilyet, mi? Ja, na, térjünk is erre. Szóval nézd, az az igazság, hogy itt a baloldalnak semmiféle kezelése, kezelési taktikája, stratégiája, koncepciója nem volt ezzel az egésszel. Hát más ország állampolgárai, hát sajnáljuk, le vannak szarva. Érted? Ez volt a izé. Sőt, az volt, hogy azzal, hogy az erdélyi magyaroknak kettős állampolgárságot akart adni a Fidesz, azt állították szembe, hogy akkor ezt majd az összes román kiváltja, és Magyarországra jönnek munkát vállalni, és tudod, 23 millió román előzöli Magyarországot, és elveszi a magyarok munkáját. Honnan ismerős ez? A migráncsok. A migránsozásból. Csak tudod, amíg a Fidesz az a közel-keleti bevándorlókat migránsozta és ellenük uszított, addig az MSZP az meg hát az erdélyi magyarság ellen. És persze kiegészítve 23 millió románnal, hogy a 23 millió román beözönlik a 10 milliós Magyarországra, és hát nyilván új gyárakat és üzemeket kell létrehozni nekik, amiket majd nyilván Bukarestből létrehoznak Magyarországon. Na. Tehát, hogy az a különös, ez a jóléti soviniszta úszítás, ez a sötét, barbár hergelés, ez nem állt távol a baloldaltól egyáltalán. Olyankor hol volt ez a szociabilitásuk? Meg hol volt ez a humánumuk, ja, amire mindig hivatkoznak, ja, ez a jó emberségük? Ja, ja. És figyelj, tulajdonképpen a egész NER hát nem a semmiből jött. Ezt mindig meg kell állapítani. Nem hát. Az a alapozás megvolt. Nem, megvolt 20 évnyi következménytelenség, és lett belőle 15 évnyi következmény. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Na de most figyelj, még egy mondatra, tehát visszatérünk az erdélyi, vagy a délvidéki, vagy felvidéki magyarokra. Most képzeld el, te ott egy soviniszta kormányzat alatt vagy. Vagy beolvadsz, ha tudsz, ha egyáltalán betudsz, érted, és mit tudom, észreveszik, hogy akcentusod van, vagy valami, vagy megmaradsz magyarnak, innen az anyországból meg senkire nem számíthatsz. Mert a nacionalista jobboldal csak eszközként használ, és Moszkva fontosabb, a úgynevezett baloldal meg lesz szar. Sőt, inkább még rászarik a fejedre. Na ez egy milyen helyzet, bazd meg. Erre mondtam neked, csak lecikisztél, hogy ezt így megérteni, bazd meg, hogy ott mit jelent magyarnak lenni, hát tök más, mint itt, mert itt ez egy kiüresedett, ez a hódoltsági terület, tudod? Itt legfeljebb azt mondjuk, hogy hát mi már meghaltunk, nem? Honfoglalók már nincsenek köztünk, tudod? Már mondtuk is, hogy itt már izé vannak. Érted? Igen, de tudod, Erdélyben, akár a falvakban, akár a városok kisebb hányadában még mindig vannak Fidesz szavazók, ne legyen kétséges. Hát persze. De amikor Magyarországon végbe megy a rendszerváltás. Már milyen rendszerváltás? Hát a következő. Amikor végbe megy. 26-ban, 30-ban, 34-ben. Amikor végbe megy. Igen. Majd csak figyeld. Soha nem is voltak Fidesz szavazók. Tudod, soha nem is voltak. Ők már mindig is tiszások voltak, vagy bármi is, ami majd elárasztja a NERT, és kijönti az űrge lyukából. Ők, tudod, már mindig is. Ott hirtelen lesz egy ilyen átfordulás. Ahogyan a magyar falvakban is lesz egy ilyen átfordulás. Majd csak figyeld. De a magyarországi falvakban, Robi, ez történt. MSZP szavazó volt az egész. Majd aztán hirtelen Fidesz. És volt, volt elszámolás ezzel? Lófaszt volt. Hát majd nem lesz. Szóval, hogy az a helyzet, hogy van a hatalomnak egy gravitációja, és itt nem lehet csak az ideológiákra hagyatkozni. Ideológia, na most aki itt liberális, az egy ideológiához tart. Az egy ideológiához gravitál. Aki meg illiberális, az meg az ideológiához, plusz a hatalomhoz. És akkor ezt most szálaszt szét, hogy akkor ebből mennyi az ideológia, mennyi a hatalom. Bizonyára vannak olyan fideszesek, akik hiszik, vallják, és nem a hatalom gravitációjának engednek, és nem a hatalom imponál nekik. És most a hatalom nem csak annyit jelent, hogy kapsz közbeszerzést, vagy nem csak annyit jelent, hogy állami állásban terpeszkedsz, és nem kell a piacon megélned, és eltart téged egy közintézmény, hanem hatalmon lenni az mámoros. Az egy mámoros érzés. És a jobb oldal 15 éve ennek a mámorában van. És itt a hatalomhoz nagyon sokkal nagyobb részben tartozik a hatalomhoz az ideológia, mint az ideológiához a hatalom. Hát nem arról van szó, hogy ők illiberálisok, hogy ők nemzeti radikálisok, hogy ők fideszesek. Ők meggyőződéses orbánisták, és mellesleg hatalmon vannak. Hanem arról van szó, hogy ők a hatalom, és hogy mi is a hatalom, lássuk, itt be van csillagozva, a lábjegyzetben írják, hogy illiberalizmus, nemzeti radikalizmus, orbánizmus. Rabbi... Hát, mi az identitás mag, igen. És mi az identitás héj? Az identitás mag a hatalom. Maga a hatalom. Az előjel nélküli hatalom. Miért volt akkor... MSZP és a komplett ország a ezredforduló követő. Mert ő volt a kán. Igen. Ő volt a kán. Igen. Ezt így neveztük. Emlékszel? Szegény jó Koncz Gábor színész kapcsán. Ő délborsodi. Most nem gúnyolodom rajta. Én egyébként mindig egy nagyon kiváló karakter színész volt. Nincs filmje, amit ne szeretnék. De ő ugye még dicsérte Kádárt 15 évvel a kádárizmus, az apu, bazd meg, már elkezdtük az aput, és volt egy Koncz Gábor interjú, hogy Kádár milyen jó volt, és milyen kurva jó volt a színház, mennyire nem szeret ezt az Alföldi Róbert féle lilás szart, ezzel még egyet is értettünk vele, stb. De nyíltan dicsérte Kádárt, nagyon fasza. Gyurcsányista volt, érted? Ott MSZP zászlóval, bazd meg, drukkolta izé. Aztán jön a Fidesz, és keresztény nemzeti. És ő mondja, hogy ő keresztény és nemzeti, bazd meg. És a legmegbecsültebb kultusza van, érted? Meg a szülőhelyén, amit van szerencsém ismerni, apám révén arról a környékről származom, ott van bazd meg a szobra nemesi címerével, a Koncz család egy ilyen kis paraszt nemes volt, mint ott kurva sokan, többek között az én őseim is. És akkor izé várjál, és én erre azt mondtam, hogy én nem tartom őt köpönyekforgatónak, mert én ismerem, ezt az embertípust, tudod? Az embertípus a köpönyekforgató, nem ő. A köpönyekforgató az azt jelenti, tudod, hogy nagyon gyorsan számítólag odaállok. Ez egy máska, ez Közép-Ázsia, Robi. Ott nem így gondolkodnak, meg a Kaukázus, érted? Ott önforduló köpönyeget visel mindenki. Figyelj, aki az a cár, a kán, a király, azt szolgáljuk. Nem, nincs ideológia a fejükbe ezeknek az embereknek. Tehát itt nincs ideológia, bazd meg. Nem gúnyolódom, nincs ideológia. Nincs ilyesmi, hogy ideológia, bazd meg. Az, hogy ki az ország vezetője, ki a kán, és azt kell szolgálni. Szerintem. És az a jó kán, aki szerez pénzt, bazd meg a járdára, meg a műfázra, meg a színházba, meg csatornázik, meg villan vezet be a faluba, bazd meg. Ez a kán. Menj el Kazasztánba, meg ilyen helyekre, bazd meg. Ugyanezt kapod. Érted, amit mondod? Jó, az anyám, anyám picsájába is elküldhettél volna. Ez nem Európa. Jó, én értem, de szerintem... jobb, mintha én küldelek el, mint majd deportálni fognak. Szerintem... Barátom, ha nem lesz rendszerváltás. Szerintem meg felmenteni akarod őket. Szerintem meg fel akarod menteni őket. Akkor mondhatod azt, hogy a köpönyekforgatás ott már az emberek vérében van. Mondhatod azt, hogy a köpönyekforgatás ott már egy... nemzeti norma, vagy a közszellem, vagy mondhatod azt, hogy a köpönyekforgatás ott az egész társadalmi létet átjárja. Mondhatod ezt, de hogy ez, amiről most beszélsz, hogy ő a kán, és mindig a kánt kell követni, tudják ők jól, hogy kifordul a köpönyeg. Tudják ők jól. csak... Középkorban is ez volt, Robi, átállt a földes úr, a királyhoz, meg a ezért, tudod. De az is köpönyek gondol... forgatás ja, volt. Hogy te azt is. Ne forgat, de te meg a fogalmak jelentését forgatod. Én a köpönyek forgatást hogy a köpönyek forgatom. Ott maradjon a helyén. A köpönyek forgatást forgatom. Na, de hogy a köpönyek maradjon. Be. Igen, maradjon, be maradjon. Vagy ki? Igen, két ha? Fordulat, az ha? Már az meg... Jó. Ja. Jó. Ha. 280 fok, az 360. Akkor már nem fordult semmi, ugye? Így van. Ja. Ja. Vág az eszed, barátom, mind a beletve. Szóval arról van szó, hogy a néplélek leolvasta, hogy hol van az erő. És ezért volt a Koncz Gábor MSZP-s. Igen. Mert a néplélek leolvasta, hogy hol van az erő. De akkor arról van szó, hogy itt az ideológia az csak süket duma. Igen, és sose hittek benne, bazd meg. És még a mi részünkről is süket duma, mert mi sem egy ideológiához tartozunk, hanem a hatalom rendezel minket is, csak minket ellenirányba rendezel. Van benne valami. Van benne de, valami. Hogy valójában... Van benne, bizony. Robi, amikor bejött a marxizmus-leninizmus, tudod, a Moldova... poénkodott ezzel, hogy a marxizmus és empíriokriticizmus nem tudták a falusiak megijeszni, és jártak a párt gyors talpalókra, és akkor marxizmus és egymillió pici Krisztus, így tudták megijeszni a szót, mert nem értették, bazd meg. Tehát ezek a gyors talpalók, tudod, meg kell tanulni, ott a feszület ott volt a hajzén, tudod, és jártunk vasárnap a misére, most járunk a műfázba, bazd meg a pártgyűlésre, érted? Nincs mögötte annyi van, hogy változott a kán. Érted, amit mondok? Értem, értem. De nem ez olyan, mint a hithű náci. Tudod, sose voltak fasiszták, sose voltak kommunisták. Értem. Érted? Nem lehet hitszegő az, akinek sosem volt hite. Hát a hatalomba hisz. A személyes függésbe. Abba, hogy... Várjál, tudod, mit mondott nekem egy ilyen fideszes, aki korábban az MSZP-re szavazott? Hát korábban azt hitte, hogy azok értenek hozzá, mert milyen sokáig voltak hatalmon. És most látta, hogy elbaszták, nem értenek. Nem egy ilyennel beszéltem. Nem értenek hozzá. A Fidesz szemmel láthatólag sokat tanult, és ezért szavaz a Fideszre, bazd meg. Ne keress mögött ilyet, hogy Trianon, 56, honfoglalás, megtalálják Mátyás királyt. Na ez is milyen bazd meg, mégsem Mátyás király csontváza. Azt hittük, hogy Mátyás király, ez mégsem Mátyás király, pedig milyen jó jött volna, mi? Hát bassza meg. Ja. Én meg már elhittem. Nem baj. Ja. Még jobb, ha nem őt találják, mert még kiviszik bazd meg a Ermitásba. Kiállítanak. Na... Fú, bazznek, de russzofóbok lettünk. Az ez se jó. Ez se jó, Robi. Nem, nem, ez nem jó. Nem elvtárs, ez nem jó. Kurvára nem. Ebből még baj lehet. Baj bizony. Baj, baj. Egyébként, Robi, honnan a faszból veszed, hogy jön a rendszerváltás? Mi van, ezt már mondtam, annyit, hogy... mi van, ha már rég eladott minket a nyugat, és majd az EU is menti a bőrét, ezt a térséget átadják Moszkvának a örök békért cserébe. A lengyeleket nem, mert azt nem lehet. És vasfüggöny, tudod, hol lesz? Baltikum, Finnország, Lengyelország, Csehország, Horvát, Ausztria, Horvátország. És az attól levő délkeleti terület, ez az észak-balkáni térség, Románia, Moldova, Magyarország, Szlovákia, Bosznia, Szerbia, Macedónia, ez faszán izé bazd meg, ruszki. Varsói szerződés. Aha, igen. Csak éppen Bulgária nem még kétesi. Éppen nem Varsóinak fogják hívni. Nem, nem, mert az nem, pont nem kívül lesz rajta. Mondjuk itt Budapest, az Orbán annyira... Budapesti szerződés. Budapesti szerződés. Na, Orbán Viktor nagy ember, elintézte nekünk, hogy Budapesti szerződésnek hívják a keleti blokkot. És bazd meg... Büszkék vagyunk. Büszkék. Igen. Jó, ez most kicsit ilyen science fiction. Hát nem. A Budapest az igen, de úgy... Hát akkor most, akkor mit fogsz csinálni, Robi? Jó, a nagy pofáddal. Tehát az a helyzet, hogy most a... Mert én megyek az öthöz, bazd meg. Konstruktív ellenzéki. Azt nem fogja érinteni ez a... Milyen törvény, az fam, indexet fam, meg az öt... Fam, és igen. Ellenzéki, nem kell fideszesnek lenni, bazd meg. Egyáltalán van konstruktív ellenzéki sajtó. Fam. Én a legutóbb, amikor megszámoltam őket, pont 5-en voltak. Betelt? Ez lehet rossz hír. És így, hogy vizet iszol, nem jutsz messzire. De bort prédikálok. Na, szóval akkor mi lesz? Hát erre bizony megvan az esély. Most ez a... hogy vígaszta. Azt hittem, azt mondja, fam, te hülye vagy, bazdmeg, és nyugodtan nem, mehetek haza. Erre igazat ad, bazdmeg. Nem fogok tudni aludni, Robi. Nem, ezt azért vetettem föl, hogy te mondd azt, hogy ez nem így lesz, bazdmeg, és érveket hozol, hogy ez nem így lesz. Hát bassza meg, bárcsak a valóság mellém állna, és hozhatnék érveket emellett. De az a törvény, amit két napja 23 óra 56 perckor el. De ez milyen kurva jó éjfél. De miért nem várták meg, hogy kong az éjfél, hogy a csontvász kijön, bazd meg itten kaszával, és akkor beadjuk a külföldi kémek ellen. Láttad a Top Secret című filmvígjátékot? Na, az a szegény Walt Kilmer nemrég halt meg, ő játssza a főszerepet, és a tudod, NDK-ba játszódik, de ilyen nácik is egyszerre, minden geci jó, hülyes. Néha már-már eléri a Monty Pythonnak egyes poénjai. Szerintem, bazd meg, így képzelem el ezt a szuverén védelmi, bazd meg, aznak a várba kéne fönt lenni, de abba a buzogány toronyba, bazd meg. Tudod? A izébe. És akkor ilyen középkori kínzóeszközök, meg ilyen izék, ilyen kvazimódószerű, ilyen izék, vakszemüveg. Ilyen pribékek. Pribékek, igen, ilyen sötét szemüvegbe vasszak. Gyorsan levetted. Ja, le, mert hirtelen beleértem magam. Igen. Én idegen volt. Meg, de visszateszem. Ja. Na, figyelj, mert egyrészt a lámpa, másrészt az identitás. Szóval, mi a faszér éjszaka? Milyen ez már? Érted? Top Secret, tényleg. Nekem ezt tudod, milyen benyomást kelt? A kapkodás élményét kelti. Amikor 23 óra 56 perckor terjesztenek be valamit, az számomra. Nem a megtervezettség. De ha másnap reggel, akkor mi van? Semmi. Hát pont ez az. Ha ezt mondom, hogy ez nem várhatott másnap reggelig? De addigra lehet, ez ilyen kurva sürgős volt? De várj, lehet, hogy kreatívokból addig kimegy a viszki, vagy a kokó, bazd meg. Érted? És akkor kurva jó, bazd meg. Pú, egy csíkot, és ezt meg... Szuverenitás, megvédelezzük az ország szuverét. Megvédjük a szuverenitást. Szuverenitás. Na jó, de ezt viszont azért a moszkvai elvtársak rosszalóan néznék. Alig ha. Miért? Bizonyára ők is friss kokainhoz jutnak, ha akarnak. Nem, nyilván Moszkva... Vodkáznak biztos. Biztosítanak. Én egy oroszból nem nézek ki kokózást. Egy magyar szuverenistából se egyébként hozzá. Nem. Azt csak a Lipsik csinálják, meg a gengszterek az amerikai imperialista filmekbe. Hát meg akiket a Fidesz Brüsszelbe száműz. Mert vannak olyanok, akik azért már ott voltak a Kolesz szobában, tehát a kokainizmusuk meg a b***ságuk, az nem, hogy mondjam, megbélyegezhető. Szájer Józsefre célzok most, Dajs Tamásra célzok most. Elhatárolódok, elhatárolódok. De tőlem határolódjál el, ne a kokainista b***tól, tőlem. Szóval arról van szó, hogy ő nekik találtuk fel Brüsszelt, ezt a Szodomát, ezt a sötét, elbaszott, férgesült, rothadék Brüsszelt, ahol b***skodnak, meg kokainoznak, tudod? De megbecsüljük őket, mert a Kolesz szoba tagjai voltak. Tudod, azért akárki nem lehet ennyire züllött geci a Fideszben, de aki a Kolesz szobának a tagja volt, annak azért sok minden meg van engedve. Az a helyzet, hogy a Kolesz szoba itt van Magyarországon, az egy közjogi intézmény. De tényleg. Tehát figyeljétek, hogy kik voltak a Kolesz szobában. Kövér László, Kósa Lajos, Szájer József, Áder János, Orbán Viktor, Dajs Tamás, Simics Kalajos. A liberális párt egy személyes tagja és elnöke. Fodor Gábor. Fodor Gábor, igen. Bajer Zsolt. Az nem volt. Dede. Ő Kolesz. Dede. Bizony. Bizony. Bibó Kolesz. És jellemző, hogy ezek közül a figurák közül mindegyik, amikor választania kellett, mindegyik azt mondta, hogy ő politikus akar lenni. Egyedül a Bajer Zsolt volt az, aki azt mondta, hogy nem. Ezt már elmondtad. Ő újságíró akar lenni. Ja. Így lett újságíró közt politikus, politikusok közt újságíró, első az egyenlők között, és így lett ő az, aki hát olyan gyorsan megtudja az intézkedést, mint egy politikus, viszont az újságírók közt elsőként írja meg. Nem akart. Hát ő egy... Jogtudós és levéltáros. Igen, ő levéltárban akarta tölteni az egész életét. Hát neki ezek a tárgyalások, éjszakában menő tárgyalások, neki ez nem. Hát ő ezt megvallotta már 1989-ben. Mondta. Igen, a fekete doboznak. Igen, előadta. Igen. Hát ő ezt nem, neki ez nem való. Hát aztán meg, hát tudod, jött a nemzethalál fenyegetése, és Orbán Viktornak választania kellett, hogy kihal egy levéltárban, vagy megmenekül az ország élén, az országgal együtt. És ebben a helyzetben mi más tehetett volna? Hát már te is kihaltál volna, ha ő levéltáros lesz. Te, figyelj! Bocs, hogy ugrálok, csak ezt elfelejtettem. Most olvastam, hogy HIV AIDS katasztrófa közeleg Ukrajnába. És ezeket akarják felvenni az Unióba, bazd meg. Az AIDS-t. Hát ott AIDS. Mindenki. Csatlakozzon az AIDS az Európai Unióhoz. Nemzeti konzultáció. Várjál. Fel akarjuk-e venni az AIDS-t most és a háborút? Háborús AIDS-et fel akarjuk-e venni az Európai Unióba? Erről van szó. Tehát HIV pozitív, terrorista és mafiózó. És nem szuverén. Nem, azt kérdezik. Nem. Brüsszel bábja. Ja. Te, van olyan szó, amit ennyire a pöcegödörig leajjasítottak volna, és eredeti jelentéséből kiforgattak volna, mint az, hogy szuverén? Mert eredetileg azért ez jelentett valamit, bazd meg. Az a kurva érdekes, hogy ezt a fogalmat, hogy szuverén, ezt a... Hercegek régen a középkorban. Ezt a segédmunkások számára is érthetővé és átélhetővé tették ezt a fogalmat, hogy szuverén, bazd meg. 20 évvel ezelőtt ezt a szót, hogy szuverén, ezt kizárólag a politológusok értették, legfeljebb a történészek. Bazd meg, ez a szó, hogy szuverén, ez az elitnek a játékszere volt. És bazd meg, gyakorlatilag az egész nemzet számára elérhetővé és érthetővé tették. Persze nem a jelentését értik alatt, hanem Orbán Viktor, de hát ez volt a cél. De akkor mondd azt, hogy nincs népnevelés. Van. Kocsmaprogram és szuverén. Fontos népnevelés van, arra vonatkozóan, hogy itt van az akkumulátor, ebben van a sav, és ezt ebbe kell beleönteni. Így ez a népnevelés, bazd meg. Te, akkor figyelj, sumázzuk. Az Orbán rezsim gazdaságilag oligarchokapitalizmus. Ideológiailag valami fasiszta akármi, neohortizmus, technológiailag összeszerelő műhely, milyen szempontok van, geopolitikailag orosz kormányzóság. Szociálisan. Nem létezik. Nagybirtok. Ja, igen, szociálisan nagybirtok, társadalmilag feudalizmus. Tehát oligarchokapitalizmus, feudalizmus, orosz befolyási övezet, összeszerelő üzem, fasisztoid ideológia és kulturálisan proli diktatúra. Tényleg, bazd meg, láttad a Tibi atyát? Ja jó, mindegy, ma berágtam már megint ezt a... És aztán kiderült, hogy még ez a másik Tibi atya, mert már rég nem a ismerősünk a Tibi atya. Még van Tibi atya, egyre szarabb egyébként, és nem is saját poénokkal van, hanem ilyen nyugatról áthozott szarokat fordított le. De van egy ilyen benne, az meg, hogy... Na, ezt felolvasom. Ezt muszáj. Figyelj, mert ez nagyon fontos. Média képes? De már benne is vagyok. Keresgéljé csak. Már a Facebookba benn vagyok. Ja. Na figyelj, azt mondja Peti, bölcsészkaron tanult, van pár milliónyi diákhitele, a Mekiben dolgozik, lenézi Ferit, mert szerinte csak a diplomás emberek kérnek valamit. Feri, 3 éves fizetett gyakornoki állás alatt tanulja a szakmát, diákhitele nincs, havi 8 kilót keres már most, kikapcsolja Petinél az áramot. És tudod, ez a szokásos, ez a bölcsész, meg a... Szóval, na, nézd, azért rágtam be, mert hogy a proli diktatúráról jutott eszembe, nem proletár diktatúra, ez más, hanem proli diktatúra. Bazd meg, ez az ország értelmiség ellenes. Értelmisége. És árad, bazd meg, az értelmiségi ellenesség. És ugye milyen jól megéri, milyen szépen fejlődünk. Ugye? Jó, a kultúra az le van szarva, oké, de úgy minden szempontból. Legalább technológiailag, ugye? Vannak-e jó exportképes cikkeink? Amúgy tényleg van, téli szalámét, az van. Kurvák már nem nagyon, bazd meg. Régen, 90-es években Magyarország az ebben nagy exportőr volt, meg a pornóiparban. Olvastam annak idején, hogy egy egyedülálló német férfi Budapestre megy nyaralni, akkor a társaságban úgy összenéztek a háta mögött. Ez olyan, mintha azt mondja, hogy Bangkokba megyek. Volt egy ilyen híre Magyarországnak. Ja, meg az unikum, amit megittál, mert én most nem. Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén jelentette ki, hogy 2010-ben, a fülkeforradalom évében, legtöbben még gimnáziumba mentek, hogy onnan felsőoktatásba mehessenek. Félreértés ne essék ez ügyben. A miniszterelnök ezt súlyos problémának látja. A gimnáziumba és egyetemre törekvő fiatalok ugyanis szerinte jobban bíztak egy darab papírban, mint a saját tudásukban, szorgalmukban és akaraterejükben. Márpedig Orbán Viktor álláspontja az, hogy az ilyen ország végelgyengülésre van ítélve, és előbb-utóbb dögrovásra jut. Ez a viszonya a felsőoktatáshoz Orbán Viktornak. Nem is fejleszti. Nem, és ebben konzekvens. De milyen különös, hogy amikor Orbán Ráhel az édes gyermeke tanul tovább, akkor őt az École Hôtelier de Lausanne. Az nem Svájcban van? Bizony, nevű svájci elitképző intézménybe iratja be. Véletlenül se a Lomonoszov Egyetemre, vagy mondjuk egy szakmát tanulni, hogy legyen belőle mondjuk varrónő. Különös, nem? Hogy van ez, hogy nekünk magyaroknak azt tanácsolja, hogy tanuljunk ki egy szakmát, de saját gyerekének meg valahogy egy nyugati, kifejezetten svájci elitképző intézményben talál helyet. Hogy van ez? Nekünk autószerelőnek, villanyszerelőnek, vagy jó esetben, ha szerencsések vagyunk, gázszerelőnek kéne lennünk. Annyira kurvára nem vagyunk szerencsések. Nem, nyilván. Majd nyilván. Még a következő életünk utáni életünkben lehetünk gázszerelők. Szerencsétlen gázszerelők ebben az országban, bazd meg, ők csak gázszerelők, de hát valahogy mindannyian egy pecsétet viselnek magukon. A gázszerelő. Igen. Ebben az országban gázszerelőnek lenni az hát egy terhelt identitás. És gázmesternek. Orbán Gáspárnak kellett iskolát találnia. Orbán Gáspár katonai pályára akart menni. De különös, hogy nem ha már értelmiségi akar lenni, hiszen nyilván katona tiszt akar lenni, nem honvéd. Miért? Régen a főnemesiseket kapásból hadnagyként sorozták be. Na igen, erről hát, beszélek. Erről még beszélek. A monarchia alatt nem kell is. Visszautalni a múltba. Ezt mondom. Ja. Na, tehát, hogy arról van szó, hogy beirathatta volna Orbán Gáspárt, ha már tényleg tovább akar tanulni, a Zrínyi Miklós katonai főiskolára. Ehelyett Sandhurst Royal Military Academy nevű brit elitképző intézménybe íratta Gáspár fiát. Ez igen. Hogy van ez? Úgy tűnik, hogy más eljárás vonatkozik ránk, akik hát nem vérszerinti gyermekei vagyunk Orbán Viktornak, hanem csak a hát, politikai mondjam, gyermeke. A gyámságát. Alattvalónak nevezik ezt, tudod? Aha. És akkor nekünk ő a legjobb szívvel azt tanácsolja, hogy legyünk autószerelők, vagy legyünk a bátorak az ebből már tovább van fejlesztve. Micsoda? Már bátorak. Ja, bátorok. Ja, azt hittem, az egy szakma, bazd meg. Nem, az a gázszerelőn belül vannak a bátorak. És az tudod, a gázszerelőnek tudod, mit értettem szakképesítésre, először? A gázszerelő szakképesítésre járul, vágom, akkor bátor lehet. Vágom, de én azt hittem, bádogos, bazd meg. Te vágtál már ilyen nagy acélvágó ollóval bádogot? Nem. Nem. Te gimnáziumba jártál, mi? Egy rendes szakmával mennyivel beljebb lennék, bazd meg. Most igaz, hogy egész Európában 40%-kal keresnek többet azok, akik felsőoktatásban vettek részt és diplomát szereztek, mint azok, akiknek érettségiük van. 40%-kal keresnek jobban, de Orbán Viktor szerint ez... Hát hiszen nem rubel. De meg kell reformálni az uniót, Robi. Igen, hanem hogy egy szakmát. Legyen a kezed, nem az a papír, hát azzal kitörölheted a seggedet, magyar ember. Viszont vár téged szeretettel az összeszerelő üzem, meg az akkumulátorgyár. Robi, bármibe lefogadom, ez egy rossz indulatú gyanú a részemről, hogy Oroszországban nem így állnak hozzá, mint nálunk, és ott a diplomának van becsülete. A ruszkiknál a legsötétebb izébe is a diploma, érted ott az, hogy te elvégezted. És egyébként mit tudom, kiváló balettáncosaik voltak, meg a faszom, akár még a sötét bolsevizmus alatt is. Ezt tudod mi? Ez az Orbánista? Ez az alávetett provincia másodrendű szolganépének és lakosságának a izéje, bazd meg ez konkrétan. Az az igazság, bazd meg. Az az igazság. Bezony. Jó, hát születhettél volna Orbán Viktor. Jó, bocsánat, szuverén. Ez betű, ez betű. Na, szuverén. Szóval te gimnáziumba jártál. Én szakközépbe, és én reszeltem, bazd meg köszörültem, meg esztergáltam, meg lemezt vágtam. És meg milyen messzire jutottál? Orbán Viktor igazsága. Forrasztó pákával, bazd meg, áramköröket. Azt én is csináltam technikaórán a forrasztó. Ja, volt technikaórátok? És megégetted magad? Forrasztó pákáztunk. Nem égettem meg magam. Azt majd csak most, bazd meg. Jön lehet. A törvény. Az nincs kizárva. Az. Ja. Szóval, Robi, visszatérve a problémára, hagyjuk. Valamit meg akartam tőled kérdezni. Azért valamiben a jobb oldalnak, vagy ami magát annak nevezi, azért igaza van. És ezt most nem viccből mondom. Az, hogy rossz választad, meg az, hogy hazug, meg kiforgatja, az egy más kérdés. De tudod, vannak problémák, amik jók, vagy a probléma nem jó, tehát, hogy igaz, mert létezik a probléma, csak a ráadott válasz, meg hogy kihasználják, stb. Tehát az, hogy tényleg az életforma... Erről beszéltünk nagyon-nagyon sokat. Hogy a bevándorlás a Fidesz, kapcsán... A bevándorlás kapcsán, akár az LMBT aktivizmus kapcsán, hogy a Fidesz marketing hazugságainak a magvában mindig van igazság, valóság. Igen. Valóság. Csak nincs és erre a valóság magra épül fel egy hazugság konstrukció. De hogy mindig ott kell, hogy legyen a valóság. És ebben különbözik az ellenzéki marketing hazugságoktól. Hogy azok nélkülözik ezt a valóság magot. És ezért valóság mag hián a maguk tömege alatt összeroskadnak, és kiürülnek, és lelepleződnek. Ja. Ellentétben a Fideszével, ami a valóság mag megtartja a hazugság felépítményt önmagán. Ja. Ja, egyébként azt tudod, hogy ez egy Mao kabát. Ez volt régen rajtam. Tényleg, Kínából kaptam. Ilyet már csak az észak-koreai pártvezetés hord. És könnyű volt a vért kimosni belőle? És, bazd meg, eszembe jutott, hogy ehhez föl, ezzel már úgy jó vagyok. Szuverén védelmileg. Igen, igen, egészen magyar lettél. És tudod, hogy van Trump sapkám is eredeti. Amerikából küldte egy ismerősöm. Még az első Trump éra alatt. És mondjuk a Mao kabáthoz fölvenném a Trump sapkát. Rendes magyar ember lennél. Azért majdnem székely. Már... Ezért a székelyek majd levágják a fejedet. Hát az a rendszerváltás után lesz. Jól teszik. Nem, a rendszerváltás után lesz hát majd, az majd nem most lesz. Nagy, izé. Attól még egy rendszerváltás elválaszt minket, hogy ez sértés legyen. Ja. Na jó, mindegy, visszatérve. Tehát Mao kabát Trump sapkával az most menő lenne, nem? Így szuverén védelmileg. Ez ösztönös volt. Hát a véredben van. Igen. Na, visszatérve, figyelj, a komolyabb témára, tudod, most ment az incel probléma például. Egyszerűen az, hogy a családi problémák, tudod, bazd meg, az egész, ez a mai kamasz generáció, így a lányom kapcsán érdeklődök szerte, tudod, és elképesztő kurva sok helyről a következőket hallom. Nem szerelmesek, nem szexelnek a fiatalok, bazd meg, ez egy ilyen gyakori, izé, bazd meg. Egy szociológus, hát egy szociológus mondta, bazd meg. A kurva anyátokat, hogy nem basztok. Jó. Basszatok, egy meg kihal a magyarság. Hát nem áll a faszotok. Képesek vagytok a ordinári kocsma szövegét. Jó. Meg akarom menteni a magyarságot! Neked ez nem számít! De ez most nem Magyarországról van szó, a nyugati világról. Te mondtad, hogy... Ja, akkor itt nem nincsen népességfogyás? Az a... Itt baszás van? Nem, itt is van, mert ez is nyugat. Ezért fogunk majd keletre menni, hogy ne fogjon a népesség. Hogy baszni tudjunk! És ahogy menetelünk nem. Keletre, kezd fölállni a fasz! A punci elcsöppen! És rögtön lehet baszni! Hát itt nem lehet, hát itt a nyugat, bazd meg, hát itt annyi a fogyasztási nagyon cikk, hát itt annyi a szórakoztatóipari inger, bazd meg, hát nem áll a fasz. Nagyon hát a helyet, bazd meg, hogy... Nagyon beindítottam a fantáziádat, bazd meg. Meg akarom menteni a nemzetet, bazd meg. Nem szabad? Ellenedre van? És hogy halljunk ki a kedvedért, bazd meg. De hogy... És... Tocsog benne, bazd meg. Tocsog benne ebbe, a hüvelyváladékban? Képzeletbe itt, bazd meg. Én odébb megyek, tehát nem... Ez azért... Főleg még betegen is, bazd meg. Szóval ez a... Na, visszatérve. Egyébként Erdélyben milyen jó neveltek voltunk. Ott nem mertük ezt. Á, nem, hát előkerült volna a vasvilla nagyon hamar. Egyébként lófasz még a vasvilla árnyékát sem. Nem láttuk a vasvillának árnyékát. Egyedül voltál Székelyföldön, és ott sem vasvillázták. Ja, voltam Székelyudvarhelyen, és hát orbánoztam, hogy kipróbáljam a vasvillát, hogy szúr-e. És nem bökött a vasvilla, pedig elég keményen orbánoztam. Székelyudvarhelyen. És én nem voltam vele. Na mindegy, én azért ott meg voltam illetődve. De visszatérve, szóval szerinted például az a probléma, hogy a Kamaszok című minisorozat ábrázol. Azóta se láttam, mert nincs Netflixem, tudod. A lányom nem tud adni, mert neki sincs, neki is az anyja Netflixe van. Megkérdeztem tőle. És az anyjának már nincsen Netflixe neked? Én attól nem kérem. Gyereket még csak-csak, de Netflixet bazd meg, hát ne! Azért már na. Mindent azért nem. Szóval... Szóval... De figyelj, majd a rozsek alatt így szarrá trollkodlak. Jó lesz, bazd meg? Hát szerintem ennek már nincs értelme, mert már 40 percünk van kb. Hát ez egy rövid novella. 10 oldal. Ahogy érzitek, tudjátok még azért... Hozott itt... egy rozseket. Robi, 19 óra 2 és 3 én nekem mindegy, mehet itt tovább az ordinári óbégatás, vagy pedig kultúra, ahogy érzitek. Várjál, Akkor... Szavazzatok! Na, olvasom rozseket, vagy... Vagy ne? Na, tehát ordinári óbégatásra szavaz, az tegye fel a kezét. Aki a Mrozsek novella felolvasására szavaz, az tegye fel a kezét. Többen vagyunk. Hát többen vagytok. Na, Mrozsek, már csak egy mondat. Szóval az a probléma, azért egyszer beszéljünk erről a kamasz. Van-e generációs probléma, vagy eltúlzott? Van-e ilyen kulturális probléma, tudod? A jobb oldal is hozza ezt. Mint valid. Bizonyára van, de nem a baszással. Az csak egy szimptóma, bazd meg, ez az incel kultúra, meg ezek. Nőgyűlölet és egyebek. LMBTQ terjedése olyanokba is, ahol nincs ez, meg rendes hajlamként, és így tovább. Van. Létezik. De a modernitás születése óta nem volt mindig? De más és más típusú. De igen, de mindig abszolút volt, mert minden nemzedék élménye abszolút. Hát akkor jó, elintézted, olvasd a Mrozseket. Meggyőztél, ennyi volt a téma. Bár minden ilyen flottul menne. Csak nem akarok dolgozni, nem. Beteg vagyok. Jövő héten. Ezt kajálni fogjátok. Az orr. 16 éves koromban, vagyis közvetlenül a második világháború után hirtelen nagyra nőtt az orrom. Jókora. Jaj, nagy kockázatot vállalt a fiatalember ezzel a bekiabálással. Vajon miről lehet majd szó? Hú, de merész volt, és mekkora teli találat. 16 éves koromban, vagyis közvetlenül a második világháború után hirtelen nagyra nőtt az orrom. Jókora, úgynevezett sasor volt, és igencsak kiütközött, még nem teljesen kialakult arcomból. Azelőtt szokványos orrom volt, mérsékelt és egyenes, senkinek sem tűnt fel velem az élen. E felfedezést akkor tettem meg, amikor egy napon az idősebbek távolítét kihasználva két tükör segítségével igyekeztem ellenőrizni és értékelni szépségem esélyeit. Mert akkor már nem hagytak nyugodni a nemek, különösen a másik nem körüli gondolatok, és választ akartam találni a kínzó kérdésre, tetszhetem-e egyáltalán a lányoknak. Emlékezetes maradt számomra a szörnyű felfedezés napja. Ehhez tudni kell, milyen kötelező ismérvei voltak akkoriban a férfi szépségnek. Sem Eugenius Bodónak, a háború előtti lengyel filmek amorózójának, sem Johnny Weissmullernek, aki Tarzan szerepében remekelt Hollywoodban, nem volt ilyen orra. Még kevésbé Errol Flynnnek. De egy ilyen orr másokból is sorscsapással ért fel. Bourbon orrnak is nevezhetnénk esetleg ezt a típust, ilyen orruk volt, úgymond de francia dinasztia királyainak, de megfigyelhető, bár kisebb és finomabb változatban a lengyel arisztokrácia egy-egy nemes arcélén, ilyesféle orra volt Frédéric Chopinnek, sőt, legalábbis képeken az egyszerű guráloknak is. Jó-jó, de minek ez a mellébeszélés, és kit akarunk ezzel becsapni? Bourbonok, Chopinek, jó kifogás, ismerjük mi ezt, de nem téveszt meg senkit. Az én orrom egyértelműen zsidó orr volt. Hogyan mutatkozzam hát az emberek előtt? Még zsidónak néznek, ha pedig történik valami, nem hisznek majd az ártatlanságomban, még ha a legjobb papírokkal dokumentálom, akkor sem. Mert köztudott, különösen a német megszállás óta, hogy a zsidók az alakoskodás mesterei. Megjátszák, hogy ők nem is zsidók, tehát minél inkább tagadja valaki, annál valószínűbb, hogy zsidó. De még ha bizonyítom is származásomat, amíg ez sikerül, különféle kellemetlenségek érhetnek. És már maga a gyanú is, s főként a bizonyítás kényszere, nem gyalázat egy keresztény számára? Ez az. A gyanú. Mert még ha nem is tesznek velem semmit, még csak nem is szólnak, ránéznek az orromra, és azt hiszik. Hogyan fogom bebizonyítani nekik, hogy nincs igazuk abban, amit gondolnak, ha egyszer nem fejezik ki a gondolatukat? Senkire se lehet rábizonyítani, hogy gondol valamire, még ha gondol is. Letagadja.

Hát ez, nincs mit hozzátenni. Miért olvastad ezt? Mert jó. Csodálatos. Ja. Csodálatos és... Képzeljétek el, rozsekkel szórakoztatta a székelyeket Marosvásárhelyen, a erdélyi magyarokat Kolozsvárot, most titeket itt. Egyébként rozsek kurva jó. Jó, hogy újra felfedezted. Én rozsek mániákus vagyok. Ami rozseket be lehetett szerezni, azt én beszereztem. Amit el lehetett olvasni, azt én elolvastam, és van még ott, ahonnan ez jött, úgyhogy majd még hozok. Jó, hát hogy szoktuk zárni az estet? Mi csodát? Ja, még azt mondják, ráér. Kurva jó. Egy kis óbégattás. Nem, ez figyeljetek, ez annyira jó volt ez a nap. Egyébként tényleg jó volt, és én nem tudok ez különösebben hozzátenni. Ebbe benne volt a 20. század úgy, ahogy van. Ebbe benne volt. Olvastad a Törlesz iskola éveit? Nem. Muzil írta. Én se olvastam, a filmet láttam. És ezek az iskolai csürhék, ezt sokan megírták, és mindig benne szokott lenni az egész 20. század. Tehát ebbe ez nem csak Mrozsek, érted? Ez így a magyar iskola határon, amit mondtam, a Törlesz iskola éveit, szóval ez valahogy ez az iskola, Erik Kästnertől a milyen osztályba, az meg már elfelejtettem. Igen, mert az iskolai közösségek... Repülőosztály. Az iskolai közösségek azok a társadalomnak a modelljei. A modelljei. Hát tulajdonképpen az értelmezd úgy, hogy az emberi kapcsolatok azok úgy viszonyulnak a társadalmi, a osztályközösségben az emberi kapcsolatok úgy viszonyulnak a társadalmi relációkhoz, ahogyan egy repülőgép modell egy repülőgéphez. Valahogy leképezik, és valahogy az alapját szolgáltatják annak, ahogyan az majd később megvalósul, csak később sokkal több alkatrészből, sokkal bonyolultabban, és valahogy letisztultabban, és áttekinthetőbben, és a önmaga alapjaiban vannak jelen az osztályközösségben. Rád egyébként a középiskola vagy általános iskola tett nagyobb hatást? Akár jó, akár rossz értelemben. Hát én rám rossz értelemben tett hatást a általános és a középiskola, és az én számomra az egyetem az egy nagy felszabadulás volt ez. Én is ugyanígy voltam vele, és romlott is az én felsőben már nem voltam olyan jó tanuló, aztán középiskolában kétszer meg is buktam fél évben, szóval ez volt az időszak, amikor apám azt mondta, mindig szoktam idézni, hogy tanulni nem szeretsz, dolgozni nem tudsz, stricinek meg gyenge vagy. Szóval ez voltam én, és megboldogult apámnak, tényleg kurvára igaza volt. Na, de... 100-ból 99-szer a Mrozsek fikciót ír. Ne, ezek annyira valósághű. Szinte mindig groteszket ír. Aha, ez nem. Ez visszaemlékező. Ez se nem groteszk, se nem fikció. Aha. Ja. Na, tehát visszatérve az iskolára, nekem szintén volt, utáltam, mint a szart. Az általánost is, a középiskolát is, kurvára. Tehát most így megszépül, meg találkozunk, meg a régi szép idők, meg kurvára utáltam. Nekem nem tudom, börtön, koncentrációs tábor, amit tanultam, azt is gyűlöltem. Szar volt, szar. Na, mindegy, ez volt. Úgyhogy köszönöm neked, Robi, hogy így felelevenítetted ezeket a kedves. Jó, mert ilyen szituációk nem voltak, mert ez más, meg... Más történelmi, meg egyéb, de hát, na. Jó. Más lehet a háború közegében, vagy a háború után, mert ez a háború utáni évek. Nagyon más lehet a háború utáni években egy iskolába járni. Tudod? Hát, ja. Igen. Ott a tétek máshogy néznek ki, aha, mint a békeidőben. Mindenféle. Mert átment rajtuk ez a izé. Kurva érdekes, kérdezlek, hogy a mai kamaszok, meg a izék, erre olvasol, bazd meg a 1940-es évekbeli kamaszokról. És a háború az deszenzitizál. Az emberi kapcsolatok szintjén is. A nexus szintjén is. Ja. A tűrés szintjén is, meg a bánásmód szintjén is. De figyelj, én ugyan nem szoktam itt olvasni belőle, de én meg örkényt fedeztem föl magamnak újra, de nem az egyperceseit, mert azt folyamatosan olvasgattam az elmúlt években, hanem a novelláit. Érted? És kurva jók, de még az 50-es években írt novellá is. Tudod, amikor azt olvasod, hogy ülnek a vendéglőbe, és akkor beszédbe legyednek, és katonaorvos volt a csávó a háború alatt, a novella főszereplője, és ismered-e Bözsit? Szőke 17 éves lány volt, azt mondja, igen, ismerem, kezeltem őt sebesüléssel a kórházba. De kiderült, hogy nyilas volt, és 9 vagy hány családot írtott ki, 50-valahány embert. És mindenkit agyonlőtt, és megkérdezte, él még valaki? És egy 9 éves kisfiú mondta, néni kérem, én még élek. Oda ment és lelőtte. És azt mondja, hogy ettől függetlenül kezeltet. Kezeltem, igen, azt mondja, de aztán feljelentettem, és Bözsit felakasztották. De miért érdekel téged, Bözsi? Mert a lányom. Na, szóval ennél nyomasztóbb az örkény, bazd meg. És ez 50-es években, és ez csak egy része annak a novellának, kurva jóba, de kurva jó, érted? És adok egy kis jó útravalót, ilyen hangulatot így hazúra, úgyhogy én is szeretnék az irodalmi élményhez hozzátenni valamivel. Örkény a magyar Mrozsek, Mrozsek a lengyel örkény. Ja, és akkor ott van még Kafka. Jó, Kafka az ős. Kafka és Gogol. Gogol, az a leg. És neki is van egy orr című, de az más, ott elválik a csávottól, külön életet él. De ez Közép- és Kelet-Európának a... De Dosztojevszki nem ilyen. A másik típus ez a messianisztikus, látomásos. Tolsztoj, Dosztojevszki, tudod, kurva nagy regények, istenhit, transzcendens, ez a izé. A másik meg ez a groteszk, ez a kibaszott groteszk. Te, a jelenlegi világhelyzet miatt fordultál Mrozsekhez, hogy jobban megértsd, mint a Lynch filmek, tudod, beszéltünk róla. Én már nagyon-nagyon régen, már korábban én már olvastam Mrozseket apun. Van is egy ilyen YouTube videó fönt. De ezt nem. Ezt még nem. És azért még van nagyon sok olyan Mrozsek, amit még nem. Aha. És amik szintén elementárisak. Úgyhogy én mostanában megint elővettem. Egyébként nagyon örülök neki, hogy az apura hozunk vissza irodalmat, meg egy kis szellemi dolgot, mert a tököm tele van a politizálással, bár egyébként ez a világhelyzet kényszerít minket rá. Te, minden héten van 3 olyan dolog, amiről lehetetlen nem említést tenni. Szerintem most el fog telni egy hét, és kíváncsi leszek, hogy ezzel a törvényjavaslattal mi lesz. Ezért nem ragoztuk itt részletesen. Ha elfogadják, az az igazolása lesz annak, mindannak, amit elmondtunk, hát erről a fehér orosz fordulatról, meg erről a Magyarország a magyar állam átmenete a despotizmusba. Ja. A nyílt... A hibrid rezsimből a... Igen. A lágy önkényuralomból. Igen, a vicces önkényuralomból. A félautoriter, félalkotmányos rendszerből a nyílt elnyomásba. Igen. Hát én... És minden jel erre utal. Tehát ez a nagy takarítás, és ez most már konkrét törvény. De nem hiszük el, Robi! A kávéházba, tudod? Nem hiszük el! Hát úgyis ez csak egy átmenet, tudod? Ez a hiszés, hogy... Te rá fogsz baszni. Én átállok, és mindig is. És majd úgy fogják hívni a törzsedet, hogy 6. Ez kurva jó. Na, jó van. Hát akkor az inga mindannyiunk felett a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá, Hunnia! Hajrá, Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sítsz. Jó éjszakát kívánunk!